Kitap ehliyle içlerinden zulmedenler dışında en güzel biçimde tartışın ve deyin ki, biz bize indirilene de size indirilene de inandık. Bizim ilahımız da sizin ilahınız da birdir. Ve biz kendimizi ona teslim etmişizdir. İşte böylece biz sana bir kitap indirdik. Bu yüzden kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanmaktadırlar. Bunlardan da ona inanacak olanlar vardır. Çünkü bizim ayetlerimizi kâfirlerden başkası bilerek inkar etmez. Sen bundan önce herhangi bir kitap okumuş ya da onu elinle yazmış değildin. Öyle olsaydı batılı uyanlar kuşkuya düşerlerdi. Hayır, o Kur'an kendilerine ilim verilenlerin göğüslerinde apaçık ayetlerden oluşmaktadır. Bu yüzden bizim ayetlerimizi zalim olanlardan başkası bilerek inkar etmez. Onlar, ona da Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi demektedirler. De ki, mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Bana gelince, ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunmakta olan kitabı sana indirmemiz onlara yetmiyor mu? Kuşkusuz bunda inanan bir toplum için bir rahmet ve bir öğüt vardır. De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah yeter. O göklerde ve yerde olanları bilir. Batıla inananlara ve Allah'ı inkar edenlere gelince, işte onlar kaybedecek olanlardır. Onlar senden azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Eğer önceden belirlenmiş olan bir süre olmasaydı, elbette ki azap onlara hemen gelirdi. Ama yine de o, farkına varmadıkları bir sırada başlarına ansızın gelecektir. Onlar senden azabı çabucak getirmeni istiyorlar. Oysa hiç kuşkusuz cehennem, o inkarcıları çepeçevre kuşatmıştır. İşte o gün azap onları hem üstlerinden hem de ayaklarının altından saracak ve o zaman Allah onlara, yapmış olduklarınızın karşılığını tadın diyecektir. Ey inanan kullarım! Benim yeryüzüm gerçekten geniştir. Öyleyse yalnız bana ibadet edin. Her canlı ölümü tadacaktır. Sonra da bize döndürüleceksiniz. İnanan ve iyi işler yapanları, andolsun ki biz onları cennette altlarından ırmaklar akan köşklere içinde sürekli kalmak üzere yerleştireceğiz. İyi işler yapanların karşılığı ne güzeldir. Onlar sabrettiler ve yalnız Rablerine güvenip dayandılar. Nice canlılar vardır ki rızkını yanında taşıyamaz. Onlara da size de rızkı veren Allah'tır. Çünkü O çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara, gökleri ve yeri yaratan, güneşi ve ayı hizmete sunan kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. Öyleyse nasıl oluyor da döndürülüyorlar? Allah, kullarından dilediğine rızkı bol verir, dilediğine de daraltır. Çünkü Allah her şeyi çok iyi bilendir. Andolsun ki sen onlara gökten suyu indiren ve onunla ölmüş olan toprağa yeniden hayat veren kimdir diye soracak olsan, onlar hiç kuşkusuz Allah'tır diye karşılık vereceklerdir. De ki, öyleyse övgü Allah'ındır. Ama onların çoğu aklını kullanmazlar. Bu dünya hayatı bir eğlence ve bir oyundan başka bir şey değildir. Ahiret yurduna gelince, işte gerçek hayat odur. Keşke bilselerdi. Onlar gemiye bindiklerinde dini yalnız ona has kılarak Allah'a yalvarırlar. Onları karaya çıkarıp kurtardığındaysa hemen Allah'a ortak koşmaya başlarlar. Onlar kendilerine verdiğimiz nimetlere karşı nankörlük etsinler ve bir süre daha zevk içinde yaşasınlar. Ama yakında öğrenecekler. Onlar çevrelerinde insanlar sürekli saldırılara uğrarlarken, bizim yurtları olan Mekke'yi kutsal ve güvenli kıldığımızı görmüyorlar mı? Onlar hala batıla mı inanacaklar ve Allah'ın nimetlerine karşı nankörlük mü edecekler? Allah'a karşı yalan uydurandan veya kendisine geldiğinde gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde inkar edenlere yer mi yok? Bizim uğrumuzda savaşanlara gelince, andolsun ki biz onları kesinlikle yollarımıza ulaştıracağız. Çünkü Allah iyilik yapanlarla birliktedir.